نو ورپسې حکم د استقامت. د الله جل جلاله کما حقه یره پیدا کول په کار دي پسان کې دا اقتدار نه راځي یا کفر دی. یا ایها الذین آمنوا ای کسانو چې ایمان راوړل دي اتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه حق تقاته فسی یرید د سره. اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله تقاتا حق تقاته او یریږئ د الله تعالی نه فسی یری سره. ظاهرا او باطنا څنګه ویریږئ دا نه چې په جواب باندې وایي د خدای نه ډیر یریږي او د خدای نه ډیر یریږي او هغه بالکل لاغي مخالف. ظاهرا او باطنا څنګه ویریږئ او دین اسلام پرې نه دی. ولا تموتوا او ممرکیږئ تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې مسلمانان یې. لا تموتن دا نهی دا او منگا اتاسو پا کتابون وائی چه نهی اختیاری چهی او موت چه ده غیر اختیاری که اختیاری ده موت غیر اختیاری ده نو دا نهی خلو چهی نو دا نهی تعلق اغدو سر ده دا نهی تعلق اغدو کفر سر ده دا کفر نظان بچ که لو په حقیقت کې نه دا د موت نه په ظاهر باندې نه دا د موت نه او په حقیقت کې دا حکم دی د استقامت علی الاسلام او استقامت علی الاسلام دا اختیاری شی دی. نو معنا دی دا بیمو علی الاسلام دا بیمو علی الاسلام حق یأتی علیکم الموت وانتم مسلمون. دوام على الاسلام هغه اختیاری شی دی. په اسلام باندې کلک کې مرګ بدر باندې راځي چې په حالت تو کفر کې راځي په حالت اسلام کې در باندې راځي. نو په ظاهر باندې منع ده او نهی ده د موت او په حقیقت کې دا حکم دی د دوام على الاسلام. په حقیقت کې دا منع ده چې ارتداد نه مرتد نه شي. ورپسې حکم دی اتفاق ذاتی طور دوام اختیار کوي او بل دا چې اتفاق پیدا کوي نو الب بیا د دشمن مقابله کولی شي. تر دې ځای پورې زیات تر دو مضامین توحید او رسالت بیان شي. ورپسې دو اهم مضامین انفاق فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله و بیانیږي. نو دا د هغې د مقدمې په طور باندې حکم نه دی چې یو خو استقامت علی الدین پیدا کوي او دویم باهمي اتفاق او اتحاد. فاعتصموا بحبل الله منگول خنده کئی پرسای دا اللہ تعالی بانده چی دین دا اللہ تعالی ده او کتاب دا اللہ تعالی ده. واعتصموا منگول خنده کئی بحبل الله پرسای دا اللہ تعالی بانده جمیعان طول ولا تفرقو او فرقی پیکی گئی ما دلی دلی کی گئی ما لکه دلری بیا ځان ځان نه پخې گئی. یو فرقه د بلې فرقې سپی وهي او بل فرقه د بلې فرقې سپی وهي. ستاسو ټوله توانایي او ټول طاقت په خپل منځ کې په یو بل باندې لګي نه خپل طاقت محفوظ کوي. وامو بحبل الله منګولې خخې کوي پرسای د الله تعالی باندې جمیعان ټول ولا تفرقوا فرقه فرقه کې گئیما واذكروا نعمت الله یاد کئ نعمت الله تعالی علیکم فتاسو باندې اذ کنتم اعداء فا وقیت ویتاسو دشمنان دلی وی دشمنان دشمنان وی دا مصیبت سره خدای لري کړ ټول یو امت مسلمه شوې نبیانا شوفی کوئی او پا امت کی زکنا شوفی اغا عبداللہ ابن عبی ابن سلول او دارن کی عبداللہ ابن سبا یهودی او دادا غشرکو دا خوارجو دا معتزلو او دادا کا اہل تشید طرف نشورو شولا جتلو بنیادی کی خود اور پسوانی دی پتہ نہیں لگی چھو رسول جوڑی گی وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ جَاتْ كَيْ نِعْمَتَ اللَّهِ تَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَتَاسُ بَانْدِي اِقُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَوَقِيكِ وَيْتَاسُ دُشْمَنَانْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَتْبِنَ اِرَوْسَ فَمْ يَجْزُدْرُنُوا سَاسُ كِي تعریف جوڑتا بلش فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ جوڑی راوستو فَمْ يَجْزُدْرُنُوا سَاسُ كِي اختلاف ختم کرو ټول مسلمانان یک جان دو خالق شو فاصبحتم فاستبرجیدای تاسو بنعمته نعمت الله تعالی باندې اخوانا رونا رونا نقصک اخوت ختم نکای وکنتم تاسو علی شفا حفرة فکناری د کنی باندې من النار دورنا ځکه مشرکان وای کاشران وای نو په دغه حالت کې د مرګ راتل او د جهنم کندې ته غورځېدل دا مترادف دي الله تعالی دې تقدر کو نو چې دا درځه یلی شي وکنتم ویتاتو علی شفا حفرة فکناری د کندې باندې من النار دورنا فانقذكم منها فسنجات بكتاغتا منها ددك اورنا منها کی کہا ضمیر النار ترا جی کوین ام او کدک خفریت را جی کوین ام سیدا نو اللہ تعالی دتا دتا کن دینا او ددک اورنا نجات در کو اے فل اسلام فبرکت اسلام والی نبیانا شکری مکوئی دے شرک بنیاد مکدئی دے کفر بنیاد مکدئی کذالک یبین اللہ لکم آیات دارنگی بیانی تر اللہ تعالی تاسطا آیت نفل لعلکم تحسدون دید پارا چروان شی پسم الار باندی نو یو دا چې شرک بنیاد مګدی او بل دا چې په امت کې فرقواریت ما پیدا کوي بلکې څه کوي دایان د خیر وګرځي دایان د خیر وګرځي نو ورپسې حکم د دعوت ولتکم منکم ویدی د تاسو نه امتون یو جماعت یدعون الی الخیر چې دای بری خلق لرا الی الخیر نیکه تا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ دَيْ حُکَمْ كَيْ فَنَيْ كَيْ بَانِي وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ دَيْ مَنَ كَيْ دَنَا كَارَنَا وَأُولَٰئِكَ تَعْفَلِكِ دِي هُمُ الْمُفْلِحُونَ هُمِ کَامِيَافِ نظر کامیابی اصول شخا جیسے سے اللہ جل جلالہ نیرا استقامت على الدین او دین عدم تفرق عدم تشتت او دعوت چې دا اصول وی نو کامیابی وي او کدا اصول ني نو بیا کامیابی ما بیا بنې ترې فیامرون بالمعروف وینهون عن المنکر اتفو فیدعون الی الخیر علی دا اتف تفسیری دی او یا د خیر امرات اسلام واخلي. نو د معروف نو امرات حسنات شي او د منکر نو امرات سیئات شي. معروف څه شی دی؟ ما وافق الكتاب و سنة. کم یو شی چې د خدای د کتاب او د سنت سره مطابق او برابر وو نو دا معروف دی. کم عقیده او کم عمل چې د خدای د کتاب سره برابر دی د پیغمبر د سنت سره برابر دی نو دا معروف دی. او د منکر نه مراد دی ما خالفهما، هغه عقیده او نظریه او هغه عمل چې د خدای د کتاب نه خلافي د پیغمبر د سنت نه خلافي منکر دی. او معروف چې کله راځي څه ویلی شي هغه څه ویلی شي هغه پہچان هغه معلومي او هغه رايي. نو د قران او سنت اتباع دا به مسلمانانو په معاشره کې رايي. او منکر هغه د نکارت څه دی ادمي پہچان څه ویلی شي ګناه څه دی د قران او سنت مخالفت څه دی نو دا به مسلمانانو په معاشره کې غیر مامي دا به منکري. الله دې مسلمان په حال باندې رحم وکړي. اوس د معروف نه منکر جوړ شوی دی او د منکر نه معروف جوړ شوی دی. کوم شی چې راځي کېدل پکارو غیر راځي شو او کوم چې زونه چې د مسلمانانو په معاشره کې منکر کېدل پکارو چې غیر راځي او ټول راځي شوی دی. ورپسې زجر دی مؤمنانو ته او تخویف دی. تاسو د داخل کو پنه چې قدم باندې روان نشئ لکه څنګه چې سابقه امتونو کې پای کې ډله بازی وی پای کې اختلافات وو د کډلې بازی او اختلافات په تاسو کې ګره پیدا نشي. ولا تکونو تاسو مکیږئ کلذینا پشانت د ارکو تفرقوا في فرقه فرقه شوي دي واختلفوا او اختلاف کړه دي من بعد ما جاء او ملبينا قر صددينا چراغلي دي دوی ته دلائل واضح نه پتاو کیدا حالت پیدا نشي. بعض مفسرین حضرات وایي دي اختلافوا اتف تفرقوا باندې اتف تفسیر دي او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی ده تفرق نہ مراد تفرق بالعداوت سے دنیوی اعتبار سرا سیاسی اعتبار سرا دلبازی دیتا تفرق پیلش او مذہبی او دینی اعتبار سرا اختلاف تا اختلاف پیلش ویلش ندا سی بشی. ولا تكونوا او مکی گئی تاسو اے مومنانو کلذینا پشانتے دا آخر کو تفرقو تفرقو فی العداوتی دا باہمی دشمنوں پو بنیاد بانے ڈلی ڈلی شویدی نسبی اعتبار سرا قبائلی اعتبار سرا سیاسی اعتبار سره ډری ډری شوې دي. واختلفوا او اختلاف کړه دې په دین مذهبي اعتبار سره دا پلانټ دا پلانټ دا دا پلانټ دا دا دا څه مکیږي من بعد ما جاء او مل بینا تور صد دینا چراغل دی دیت دلائل کارا و اولائکا تاخل چدی لهم عذاب عظیم دا دید پارا عذاب دوی دے کمو خلقو چې تفرق بالعداوت اختیار کړي او اختلاف په دین اختیار کړي دلته د پاره لوی عذاب دی. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه ظرف ته لدا متعلق ته عذاب عظیم سره لهم عذاب عظیم یوم تبیض وجوه و تسود وجوه دا عذاب عظیم بکړي فکمر بی فکمر از که باید بازی مخونه سپیری او بازی مخونه بطوری فدر کرد لذان اذکر رایستو تو ضرورت پاتی نیشه ها تو اذکر یوم تبیض وجوه و تسود وجوه بعد بی ما قبل لپار زرک شد یوما پا آرد که تبیز دوجوهن چسپنی گی با بازی مخونا و تسود دوجوهن او توری گی با بازی مخونا مراد تینا اهل وجوه دی او یا عبارت پا حضر تو مضاف کئی یوما تبیز دو وجوه بازی ناس و تسود دو وجوه بازی ناس سپنی گی با بازی مخونا دخل را مخونه د باز خلکو او توری کی با مخونه د باز خلکو نو ورپسې تفصیل دی چا مخونه به توری او د چا مخونه به سپینی نو تفصیل ذکر کیږي په طریقې د لفظ نشری غیر مرتب باندې یوم تبیض وجوه لوان دی وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَزَّتْ وُجُوهُمْ تفصیل کے رسو دے او تصوت وجوهن اجمال کروان دے تفصیل کے مقدم دے نگیر اصول کے بعد وقت مضمون ذکر گئی فطریقی دلف نشری مرتب بانے او کلا فطریقی دلف نشری غیر مرتب بانے فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَرْتَا كَسَانْ دِي اِسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ چِ تُرْشِبُنَا دُدَي فَيُقَالُ لَهُمْ نُدَي تَبُو گَلِش تَتَو گَلِو اَكَفَرْتُمْ آيَا كُفر كَدَيْتَا وَبَعْدَ ایمَانِكُمْ رُسُّدْ ایمَان فَلْنَا فَذُوقُ الْعَذَابَ فَسْقُسَ كَيْتَا سُعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَسَبَبْ دُ كُفر تَبَانِي نو ظاهر ادا دا مراد تینا مرتب خلقی نباو گرش ندائی مخونه با سکتوری او ممکن دا چطول کفار تینا مرادی چطول کفار شی نبی از ایمان نمراد ایمان فطری ده اکفرتم آیا کفر کرده بعد ایمانکم الفطری دا فطری ایمان نبار آتا از زائی کرده زکاة حدیث پاک کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرہ کم بچے کم پیدا کی گی لدے پا فطرت ایمان بانے پیدا کی گی پا فطرت ایمان او پا فطرت توشید بانے پیدا کی گی فده بیا ده معاشره نمتاثره شی ده مور و قرار نمتاثره شی نفا اواه یو حوفدانه او یو نصرانه او یو مجلسانه بیا مور و قرار یاده یهودی بی یا عیسائی بی او یا مجوسی بی ندر تا کفر بیا رسو شخان فطری ایمان اغا مقدم لی نا اکا فردم بعد ایمانکم آیاتا سو کفر کرده رو اغا فطری ایمان پلنا سازو فطری ایمان زیا کرده او که مرتدین چنو واضحه ده اکفرتم بعد ایمانکم او بعد مفسرین وی منافقان تینا مراد دی نبی آواتینا ظهور دی ایمان چی اکفرتم بعد اظهار ایمانکم ایتاسو اظهار تو کفر کردے اکفرتم اظهرتم الکفر بعد اظهار ایمانکم تاسو اظهار تو کفر کردے رسو دی اظهار ایمان ما او بعد مفسرین وی مراد تینا اہلی کتاب دی لذ ایمان نو مراد ایمان پر صادقہ انبیاء کرام وش د ایمان نو مراد ایمان پر صادقہ کتابونه شي ا کفرتم آیا کفر کړل تاسو پر رسول الله باندې بعد ایمانکم رسد ایمان تاسو نه کوم صالح السلام باندې رسد ایمان تاسو نه پیغمبر علی السلام ا کفرتم بالقران آیا کفر کړل تاسو په قران پاک باندې بعد ایمانکم رسد ایمان تاسو نه په تورات او انجیل نبیا ته ټول ته وردی که اكو فار دي اغیتم وردی که مرتدین دي اغیتم وردی که منافقین دي اغیتم وردی او که اهل کتاب دي اغیتم وردی و اما الذين هرجا کسان دي ابیست وجوم چې سپینشي به مخونه دي فلکوي ففي رحمت الله پس به پر رحمت الله تعالی دي چې جنت دي ذکر د حال او مراد تینا محل ذکر د رحمت او مراد تینا محل د رحمت کی جنت دے هم فیها خالدون دیبا پدا رحمت کی ہمیشہ د پارئی ورپسی صداقت تا رسالت او صداقت تا کتاب اللہ یا ورپسی دعویٰ دا اکیدی دا توحید تلک آیات اللہ دا اینا دا اللہ تعالی دی نتلوها بی علیکا چمنگ ولدیل را پتا باندی بالحق لی اظہار الحق دا پر احقاق بحق وَمَا اللَّهُ نَدِ اللَّهَ تَلَا جُرِي ظُلْمًا چِ اِرَادَ لَرِي دُ ظُلُمْ لِلْعَالَمِينَ دَفَارَدَ مَخْلُوقَاتُ وَرْبَتِ دَعْوَةِ تَوْحِيدِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خَاسَ اللَّهَ تَلَا دَفَارَدِي اَغَسُ جُنَا چِفَاسْ قَانُنُ كِدِي او آسِ جُنَا چِفَاسْ مَكَ كِدِي نو ذا الله تعالی ذا فردی ملکن و خلقن و تصرفن و الى الله ترجع الامور خاص اللہ تعالی تا و پس کولشی امور طول ورپسی بیا حکم دا دعوت کنتم خلق امت تاتو غرا امت جید اخرجت للناس جسر شویه دفاراتنا في دخلقو تأمرون بالمعروف دخلقو نفس دا تأمرون بالمعروف تاسوب حكم كوي پنه كاي باندي وتنهون عن المنكر تاسوب من كوي دبدائنا وتؤمنون بالله تاسوب ايمان لرأي فالا تلا باندي تأمرون بالمعروف تأمرون بالطاعة وتنهون عن المنكر وتنهون عن المعصية او بعضو مفسرینو د معروف نه توحید غوښتره او بعضو د منکر نه شرک غوښتره نه ام سیدا نو دا توحید په فرد کامل باندې ښا خطر مقصود نه دی ځکه معروف پای کې وخت ته هر نه کوي ته وردی کاغه توحید دی کاغه موږ دی روزه دا کاغه حج دی کاغه جهاد دی کاغه انفاق دی او منکر ار منکر ته وردی کغلا دا کزنا دا کټه دا کوچوګه دا قبول ګناه دی قبول ګناه دی په دا معروفاتو په باب کې فرد کامل توحید دی او د منکراتو په باب کې فرد کامل هغه شرک دی لن ناس د چا سره متعلق دی نو امام نصفی رحمت الله علیه وای وای دا جاری متعلق دی د اخرجت سره اخرجت للناس اخرجت لنفع الناس یستل شوی د امت پیدا کړی شوی دی دا امت د پاره د نفع د انسانیت چې انسانیت ته خیر ورسوي او د انسانیت خیر هغه دغه دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې هدایت تراشي او امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وای وای دا متعلق دے دک خیر کرا کنتم خیر امتن للناس نبی کے حاصل بشی کنتم خیر الناس للناس کنتم خیر الناس للناس تاسو ډیر غوړه د خلکو یی د خلکو د پاره په انسانیت کې د انسانیت ته فارستاتو د مفید خلق نشته ده نور کنتم خیر الناس لناس تاسو ډیر غوړه د انسانیت یی د پاره د نفی د انسانیت تأمرون بالمعروف تاسو حکم کوي په نیکه باندې وتنهون عن المنکر او من کوي د بداینا تؤمنون بالله او ایمان لري په الله تعالی باندې ولو امن اهل الكتاب کثرت ایمان داوله اهل کتاب ترغیب د اهل کتاب ته تاسو ایمان داوله نو په دغه غوړه امت کې داخل شوی وي خو تاسو د خپلې سرکشۍ د وجې نه ځان د دکه خیریت نه وباسئ نو داسې نه دي پکار ولو آمن اهل الکتاب که چرته ایمان راوړی وی اهل کتابو لکان خیرا لهم خامخا و به دا ایمان غوره ډېر د دی دپاره لکان الایمان خیرا لهم و به دغه ایمان ډېر غوره د دی دپاره منهم المؤمنون بعض دوینا مؤمن دی و اکثرهم الفاسقون او اکثر دوینا فاسقان دی اکثر دوینا نافرمان دی الفاسقون المتمردون فی الکفر سرکش دی انتها پسند دی پا کفر کی لیک ایمان تا نرہ دی نا پاہلی کتابو کی و یهودو کی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دا غرور شو او دا غی بازلول برگری شو نو دکر شو او سیانو کی عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ شو دا عیسائیو مسلمان شو او دارنگی نجاشی بادشاہ دا حبشی شاہ دا عیسائیو مسلمان شیو چه نبی کریم علیہ السلامی غائبانہ جنازہ کڑی وا فظاہر آبان دی غائبانہ وا دا نبی کریم علیہ السلام فہد کی حاضرانہ غائبانہ نوا ورپسې تسجید مؤمنانو ته چې دای تاسو ته هیڅ تکلیف نشي در رسولې د دې د وجه نه چې الله جل جلاله د دین دعوت چلوي او کدی د تاسو په لار کې رکاوټ ګرځیدل او خبره کې تاسو تراله نو په جن کې هم دې تاسو سره کړی شي کولای بیا دا الله امداد په تاسو سره شاملې هاري لن یذروکم هرگز دې ضرر نشي در رسول تاسو ته الا اذى مگر د ضرر لسانی الا اذن الا ضررا یسیرا مگر ضرر لږ مراد کنا ضرر لکانی دے زیاد نا زیاد کنزلی بدر پسی کئی پراپیگانڈ بدر نی کئی وَإِيُّ قَاتِلُوكُمْ كَچَرْتَا دَيْكِ تَعْلْكَي دَتَاسُ سَرَا يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ دَيْبَا شَاكَي تَاسُ يُوَلُّوكُمْ دَيْبَا گَرْدَي تَاسُ تَا الْأَدْبَارِ شَاگَانِ یعنی شکس پخوری ثم لا ينصرون جابا دوی سره امداد نشي کولای بلکې امداد بد الله تعالی ته مؤمنانو سره شامل هالي ضربت عليهم الذله لازم کړی شو دې په دې باندې ذلت ضربت عليهم الزمت عليهم ضرب څنګه دنه په معنا د کافي باندې وړاندې دي یو څه باندې نقش لګو لکه دراهم مضروبه چې هغه باقاعده په ټکسال کې پای باندې نقش لګېدلې یو عام کاغذ دی او یو باقاعده د کاغذ دی چې پای باندې سرکاري تور نقش کولګي نو دې طبيعت یې ویلې شي پیسې وته ویلې شي دا نقش بیا د دینه لري کیږي نه نو حاصله معنا هغه لزوم دی چا پکړ شوې ده په دې باندې ذلت لکه څنګه چې هغه ټاپا او هغه نقش د زینک شې نه لري کیږي نه نو دا که شاته د دینم د ذلت په لري کیږي نه ضربت علیهم الذلت لازم کړی شوی دی په دای باندې ذلت اینما کفو په کوم ځای کې چې اوموندل شي دوی الا بحبل من الله مگر پر ځای باندې د جانب د الله تعالی نه او حبل او پر ځای باندې من الناس د جانب د خلقنا نو استثناء په کې وکړه الا بحبل من الله الا معتصمين بحبل من الله مگر دا چې دای منګولي خفي کی پرځای د خپل کوبامي پرځای من الله د جانب د الله تعالی نه وحبل من الناس او دا چې دای منګولي خفي کی پرځای باندې د جانب د خپل کونه نو ته بحبل من الله یوم انا دا دا چې دین قبول مسلمانان شي دا الله جل جلاله د دین څوک واخلي مسلمانان شي. او چې من الناس دا به اصل تفسیر شي د مسلمانانو سپورټ کو ته ماتل شي. وینتا چې دا حبل من الله نه مراد عبد ذمہ او ادا د جزیه ده. لبس د مسلمانانو نه بعد دی جانمال مال شي. او حبل من الناس دا به اصل تفسیری وو دا الناس امراض مسلمانان شي. دای ته کی عبد ذمہ قبول کی او دای ته جزی ادایگی قبول کی مسلمانانی ول منظور کی چه سیدا. او عبد ذمہ او ادا ته جزی دا الله حکم دی دا د خپلی کتاب حکم دی. او یاد حبل من الناس دا مراد مسلمانان ندی بلکی ددین علاوه نور خلق دی. دکا یهود دی زید نور خلقو دا نصاراو سپورٹ واخلی دا اقوام متحده سپورٹ واخلی دا نور کومونی سپورٹ واخلی. آپ یادو دا خبر آیا او چې واضی په واضی باندې د وځي شي نو دای بیا د ذلت نه شي وته دي. ذریبت علیه مذلت لا جشو ده په دای باندې ذلت اینما صفو په کوم ځای کې چې ومنګل شي دوی الا بحبل من الله مگر دا چې دی منګولی خدای کی پرسای ته جانب الله تعالی او حبل او پرسای باندې من الناس ته جانب خلقنا وباءو دای کیری بغضبن په غضب باندې من الله ته جانب الله تعالی نا وذربت علیهم لازم کښو ده په دې باندې المسکنتو مسکنت فقر بس په دې باندې غربت مسلط ده. نیاتنا عین غربت تے عین فقر. او یا امام نصفی رحمت اللہ علیہ فرمائی خوف فقر مع الیسار. او دا مانا دیرا مناسبہ دخان خوف الفقر مع الیسار فرد غربت. اگر کمال داری او دا مانا دیرا مناسب دخان ذبی وجنا صدئی اعظم دارے چې د پوره دنیا په معیشت باندې قابض شو. څومره وسایل دي چې هغه په ټول وسایل باندې موږ مسلط شو. یره د وسره د افلاس یره د وسره نک جاپان تر کې کې دای باندې نه ځایږي که چاینا تر کې کې نه هغه په نه ځایږي معاشي اعتبار سره که پاکستان تر کې کې هغه په نه ځایږي ځکه هغه ته خپل غوت مخې ته کېږي چې تا موږ باندې اثر ونیشي زموږ معیشت تبا نه شي. ټول بینکنګ سیستم او ټول هغه سودي کاروبار هغه ځای په لاس کې دی ټول د وجود کې مبتلا کړی ده. د څه د وجنه هغه یره د وسره د غربت یره د فقر ده. د امام نصفي رحمت الله معنا ډېره مزیداره کړې ده. خوف الفقر مع الیسار یوه مالدار کرول پتیان او لک پتیان دی ولیکن یره به یوته. د دې وجنا فارسی شاعر وای توانګری بدل است نه به مال. غنا د زړه سره تعلق ساتي چې زړه دې مستغني د مال او د دولت سره نه. یو سړی هغه بلکپتی او کروڑپتی وای خو لیکن هغه د ایمان په ځای داسې لې پلې ګرځي که نه ته به وایې چې بس خیر او زکات او صدقات چېرته وینه لن ورکوې یي دغه شانتې ګني نو دی دغه شانتې دي توانګري په دې نه به مال د غنا تعلق د زړه سره دی د مال سره نه نه د مسکرت نه مراد د زړه هغه فکر دی دا د زړه فقیران دي دا د زړه فقیران دي وضربت علیهم المسکنه لازم کړی شوی دی په دوی باندې فقر او احتیاج ذالک بانهم کانوا ذکا د دې وجه ذکر کوي لته چې د الله د غضب مستحق دي او الله تعالی په دې کې احتیاج مسلط کړل دا ولي بانهم په سبب د دې چې دوی کانوا یکفروا بآیات الله کفر به کو پایاتونو د الله تعالی باندې ويقتلون الانبياء او وجري في غمبران لرا بغير حق بلا وجه ذلك بما عصوا ذكر ولكو كفر ولكو قتل الانبياء الكرام ولكو روان دي انتر شو ده اسيان کو وجه ده انتها پسند ہے کو وجه بانی ذلك ده كفر او قتل کیو بما عصوا بسبب دنا فانای دوی وکانو یعتدون او په سبب د تجاوز دوی ما دوال زینو کی مصدری کوي بعصیانهم واعتدائهم المسلسل د دوی دنا فرمانای او د مسلسل تجاوز او د انتها پسندای په بنیاد باندې نلوان دے دے ذلت بیان شو مسکنت بیان شو او دے مغضوبیت بیان شو ورپسے اللہ وی طول اہلی کتاب یو شانتی نہیں طول اہلی کتاب یو شانتی نہیں دلات کا بزبوت یو شانتی نہیں لفارتی شاعر وی نہر مرد مرد است نہر زنزن است نہر مرد مرد خدا پنج انگوشت یکسان کرد نهر خزه خزه ده او نهر سلی سلی ده بلکه خدای تا پینزو بوتیم یوشان تینی ده برابر کرده نو طول سلی برابر نده طول خزه برابر نده دلال تا پینزو بوتی برابر نده جده کشان تی طول اهلی کتابون برابر نده که خو خلق پکشتره نیکان خلق پکشتره مومنان پکشتره لیسو ندی اهلی کتاب طول سواء برابر سواء خبر ده نمو اولی کئی پا اسمانی لیسو مستوینا ندیدی برابر بالکل طول شان دی فرق پکشتا دی ورپسی بیان دو فرق من اهل الكتاب بعد اهل کتابنا امتن یوڑلدا قائمتن علی التوحید قائمتن علی الایمان یا قائمتن علی العباده فعبادت بانی قائمه یتلون آیات اللہ چلولی آیتنا دالله تعالی آنا اللیلی فا اوقاتو دشپیکی وهم یسجدون فدا چالکی چلی موسکی وهم یسجدون وهم یصلون ذکر جزء او مراد تنا کل ذکر تلاوت څه کوي تلاوت څه کوي او کیان دي ورپسې مزید امر تھا یؤمنون بالله دی ایمان لری پا اللہ تعالی بانی والیوم الاخری او پر الزاخرت بانی ویأمرون بالمعروف دی حکم کئی پنے کئی بانی وینہون عن المنکری او دی من کئی دبدائنا ویسارعون فی الخیرات او دی ویسارعون او منڈوی فی الخیرات پنے کوکی منډ وي یو ساریونه یته بکوونه روان کېږي د یو بلنا ف خیراتې په کسب ته نیکو کې یو وای چې د دی بل نه ډیر شو بل وای چې دی بل نه ډیر شو وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ او داخلت دي دني كانونا وما يفعلوا من خير آسدئي كيس دني كينا فلا يغفرون فالصدئبان شكرون كليشي بالكفران دي فلا يغفرون ندئبان شكرون كليشي فلت كخير دي دا اخر به وتا د نیکه به وتا پوره پوره اجر او ثواب ملوش نو حاصل معنا یو کوي امام ارسی رحمت الله علیه معنا کړی دا اے لایوفن ثوابه البتتا لایفرم دیبا محروم نه کېږي د ثواب د خیر نه والله عليم بالمتقين الله تعالی عالم دې په متقیانو باندې ورپسی چې د اهل کتاب کوم کفار دي دا غي ذکر اگر چې حکم عام دي خو دې ته فکر نه باندې ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کړ دي لن تغني عنهم اموال حزب با انتی دو دوی نام مالون دو دوی ولا اولادهم اون اولاد دو دوی من اللہ دا تاتل تلانا شیئن زرر و اولائک اصحاب النار دا خلق ملگری دور دی هم فیها خالدون دی با قدی قیام شئی او کدی سے انفاق کی نارا انفاق ہم برباد دے دا غیب امت سو فائدہ نرد مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ تا دید انفاق مثال پیش کر رہے چه دید خود دلتا کی خرچو کی چه دید ثواب براتا ملا لیگی لیکن داگی وہ تا اس فائدہ نہیں کرے لکت چاپی او پاگی ما دا چیز توفان راشی سلائی براشی چاہے کہ سخت گرمی یا سخت یخنی اگر تو فصل کو لپوسی دی یا تو یخنائی دو وجنا یا تو گرمائی دو وجنا نا بالکل تباش داغا فصل تو فائدہ پاتی نش مدد کشان سے دی کفار اگر انفاق سے دی خو اگی پا دی بنیاد پا دی چیدی و منتا اجر ملا دی گی مازان تو پر پٹے او کرو پا پائے باندی تو کفر او پای باندې د شرک او د يهوديت او د نصرانيت هغه پیله او چليږي او ټول ارث ول برباد کې وزایي مثل ما ينفقون حال د اعمال چې دی لګي په هغه حيات دنیا په دې ژوند دنیا کې کوم لري سین فشا ته د تیز پیلای دی فیها سرن کے پائے کی یخنی وی فیها سرن اے فیها بردن شدیدن کے پائے کی سے یخنی لدکہ سخت یخنی جدا لدام دا فصل دا پارا موزے رہی لدتی وجنا که په هغه وخت کې څوک بوزغلې هغه زرغونه وي نو که تاسو کتلي نو د پاسه پشکولونه وتړي د پاسه پې باقاعده پلاستیک هغه پېخول اولې چې د هغه یخنۍ نه بچ شي ورنه هغه تیږي او یا درنه مراد دی ګرمي فیها سر ای فیها حر شدید چې پای کې سخته ګرمي سخته ګرمه هوایي نه هغه فصل ځای کما سلی ریخن پشانتی دا آس الائی دے فیہا سرن چپائی کی یخنی سختا یا فیها سرون پایکی گرمی سختا اصابت حرس قوم چرسی دری فصل دیو قوم تا ظلمو انفسهم دی ظلم کلی دزان نقبل سرا بالکفر و شرک زکا کچرتا تو مسلمان فصلی او پایی بانی توفان ناغی او زائشو دنیای اعتبار سر تاوانی شو فدی و تخده اخربی اعتبار سر اجر ورکی او دا کافر فصل دی او پایی بانی توفان ناغی ام دنیای اعتبار سر نقصان شو ام اخربی اعتبار سر نقصان شو فا اهلکت هون پس تباکی دا فصل لرا اهلکت کی هو زمیر مفردو دا د کحر سراجی دی او دا زمیر د مؤنث ریح سراجی دی فا اهلکته پس تبا کی دا سلی دا فصل لرا وما ظلمهم الله او بینصافی ندکړی الله تعالی په دی باندې ولکن انفسهم یظلمون لیکن دی په خپلو ځانونو باندې ظلم کوي دای ظلم کوي په کفر باندې په شرک باندې دا او کفر او د شرک د وجنا د دې د اغنا فقط او اجر ځای دی دا د خدای د طرف نه څه یعنی دی ورپسې حکم د ترک موالات کم کافران او کم اهل کتاب چې داسې زبیان دي دا آغای سر دوستانه نده پکار چه دا آغای جان او مال دی اسلام خلاف استعمالی گی او پای بانده کرائن پیش کلی دی یا ایوها الذین آمنو ای کسانو چیمان روڑ دی لا تتخذو بطانتن تاسو منی زیک منی ترازدار دوستان من دونکم دماتی واسطاتونا لا یعلونکم دیو علت لا يألونكم تيكمي كوتاهين كي تتا خبالا ففساتي ودو ما عنيتم تيخ وخي مشاقت ساتو قد بدت البغضاء فتاكيك ترا سرگن شوه ده بغض من افواهيم دخلو دودوينا وما اوها غبغض تصفي صدورهم چپتے ساتي سني دودوي اتبرو دير غرطي قد بينا لكم الآيات بيشکا منگ بيان كي دي ساتو دفارا علامات لرا ان کنتم تاکلون کچرت تاسو اقل لرائی ها قدار انتم تاسو چیئے اے مسلمانانو اولائکا اغفل کی تحبونہم چی تاسو منسا تید دوی سرا ولا یحبونکم تید تید تاسو سرا و تؤمنون بالکتاب کلی تاسو ایمان لرائی پا کتاب ہر یو باندے چی آسمانی او دخلی کتابی او سکی و هم یکفرون بکتابکم ایس تاسو کتاب تاڑو کتاب نوائی وَإِذَا لَقُوكُمْ فَأَوْقِ چدای ملاوشی د تاسو سره نو قالو اوای پجبا باندې آمنا ایمان راوړل موږ و اذا قالو کله چې ځان نشي عبوا علیکم الانامل د چجی پتا سو باندې الانامل کوتی خپل الانامل بندونه د کوتو سرونه د کوتو ولی من الغیظی تو وجد غسینا قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا موتو بغیظکم تاسو ملشی بغیظکم فبب دغسیخ پلی باندی یا موتو ملشی تاسو بغیظکم سرا دغسیخ پلینا اصول تیمیتا تفصیل بیلو ان اللہ بیسک اللہ تلاک دے علیم بذات صدور خبردار دے پاکی کت سنو باندی ان تم تسکم حسنتن کچرتا ارسیگی تاسا حسنتن سرا حتی سعهم غمجن کی دوی لرا و ان تصیبکم کچرتا ارسیگی تاسو تا سیئتن سمصیبت یفرحو بها دی خوشالیگی پاغی باندی تو دشمنان دی کنا و ان تصبرو کچرتا تاسو صبر اختیار کر و تتقو او تتقو آسو قیری دی دا اللہ ترانا او یاد تقوا نه مراد تقوا د موالات ته دوینه و ان تصبروا کچتا تاسو استقامت اختیار کړ و تتقوا او تاسو ځان بچو د تعلقات ته دوینه لا یضرکم ضرر ورسی تاسو ته کیدهم منسوب د دوی شیئا در برابر ان الله بما يعملون محيط بذکر لا تلا فعمل دوی باندې خاصه کوونکې ده علمان دا زمنا یو دو سعودی کے غریب جب دا سر درخواست کرے دعا دعا چولو تو خصوصی دعا ہوکے انشاءاللہ چلا ہوتے مشکلات کی پریشان آئی نہیں اللہ حمد سری سشی امتیان دے دخلالی علیکم کنی اگر Thank you.